bluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Watykanie rozpoczął się szczyt poświęcony walce z pedofilią w kościele. Warszawska prokuratura o powolnych działaniach Geralda Birkfellnera, na co odpowiada mecenas Dubois. Gdański sąd zdecyduje, czy do aresztu trafi były prezes Lotosu. Spotkanie z udziałem przewodniczących ponad 100 episkopatów poświęcone walce z pedofilią w kościele rozpoczęło się w Watykanie. Papież we wprowadzeniu podkreślił, że wierni oczekują konkretnych i skutecznych środków przeciwdziałania. W spotkaniu poświęconym ochronie nieletnich w kościele udział bierze 190 uczestników, w tym przewodniczący 113 episkopatów i 22 zgromadzeń zakonnych. Papież powiedział, że w obliczu plagi nadużyć seksualnych popełnionych przez ludzi kościoła wobec nieletnich trzeba się wsłuchać w głos Ducha Świętego i ofiar, które domagają się sprawiedliwości. Spoczywa na nas ciężar odpowiedzialności, która zobowiązuje nas do szczerej i pogłębionej dyskusji o tym, jak stawić czoło temu złu w Kościele i w świecie. Po wystąpieniu Franciszka uczestnicy spotkania wysłuchali świadectw ofiar. Obrady będą trwały przez 3 dni. W niedzielę podsumuje je papież. Na czele polskiej delegacji stoi metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wracamy do kraju. Ewakuowano mieszkańców Mikoszy koło Orzysza. Podczas remontu mostu na Krajowej 16 znaleziono niewybuch. Prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, mówi Anna Szybczyńska z policji. Znaleziono tam około 14 skrzynek, prawdopodobnie z trotylem. Nie wykluczono, że jest ich więcej. Miejsce to przez cały czas zabezpieczają policjanci. W celu sprawdzenia mostu i podjęcia niewybuchów zablokowana została całkowicie droga krajowa numer 16 w miejscowości Mikosze na trasie Orzysz-Mikołajki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Ewakuację ponad 2,5 tysiąca mieszkańców przeprowadzono również w Żarach w województwie lubuskim. Tam niewybuch znaleźli robotnicy na jednej z posesji przy ulicy Sienkiewicza. Działania Geralda Birkfellnera i jego adwokatów wskazują na dążenie do nieuzasadnionego wydłużenia czynności, oświadczyła prokuratura okręgowa w Warszawie. Zeznania biznesmena są bardzo zdawkowe, a on sam zasłania się w wielu wypadkach niepamięcią, poinformował prokurator Łukasz Łapczyński. Biznesmen i jego pełnomocnicy mieli się też nie stawiać na wyznaczane przez śledczych terminy, a nagrania rozmów dostarczyli dopiero na wyraźne żądanie i wciąż nie są to oryginały. Przykro mi, że prokuratura dokonuje społecznej dezinformacji. Prokuratura dostała cały podstawowy materiał, który uprawdopodobnie iż do czynu zabronionego doszło, odpowiada mecenas Jacek Dubois. Zawiadomienia nie opieraliśmy na taśmach, tylko na dokumentach, które złożyliśmy. To prokuratura zainteresowała się taśmami i poprosiła o ich dostarczenie. Na pierwszą prośbę zostało to z naszej strony spełnione. Natomiast prokuratura nigdy nie wspomniała o oryginałach. Prosiła o zapis cyfrowy, który został przekazany, dodał adwokat. Gdański sąd zdecyduje dziś, czy były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz oraz biznesmen i były radny PO Tomasz S. pozostaną na wolności. Aresztu dla obu chce prokuratura. Śledztwo dotyczy szkody majątkowej w grupie Lotos na 250 000 zł. Zdaniem prokuratury były prezes i dwie inne osoby związane ze spółką w 2011 roku podpisały fikcyjną umowę na usługi doradcze z gdańskim przedsiębiorcą. Wcześniej sąd rejonowy nie zgodził się na areszt i nie zastosował żadnych środków zapobiegawczych. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Przed zmienną pogodą w górach ostrzegają ratownicy z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Załamanie może nastąpić w każdej chwili i trzeba być przygotowanym na dodatkowe utrudnienia. Ze względu na zawieszone i grożące przewróceniem oraz powalone drzewa zamkniętych jest kilka szlaków. Łukasz Derwich z GOPR mówi, że dziś trzeba wybierać sprawdzone trasy. Caryńska, Rawki i Tarnica. Nie wybierać długich tras ze względu na dużą ilość śniegu zalegającego. Pamiętać o zabezpieczeniu termicznym i odpowiednio się przygotować w kwestii jedzenia, picia. Miniona doba była w Bieszczadach spokojna. Ratownicy nie odnotowali poważniejszych interwencji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś 0 w Suwałkach, 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Gdańsku i Warszawie, 7 w Poznaniu i Zielonej Górze, najwięcej 8 w Szczecinie i Wrocławiu. Pochmurno i deszczowo w całym kraju, na Suwalszczyźnie i wysoko w Karpatach popruszy śnieg. Mocniej może wiać na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę, a w Karpatach do 80. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Velvet, Oxford Drama, nasza dzisiejsza piosenka dnia i jak zawsze początek trzeciej godziny czwartkowych spotkań w audycji do południa. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, mój Facebook i Instagram służy do tego, by tam komentować wszystko, co aktualnie dzieje się w audycji. Uspokoiłam się w czasie serwisu informacyjnego. Długie piosenki są w tym paśmie w porządku. Dobrze wiedzieć, dobrze uzyskać od Państwa taką informację. A w tej godzinie chciałabym, żebyśmy przez chwilę głośno pomyśleli, kto właściwie został na liście tych, którzy mogliby, powinniby, świetnie by to zrobili, stworzyć piosenkę do Bonda. Jeśli przyjrzeć się tym wszystkim wyborom w tych wszystkich imponujących już przecież dekadach, to wybory były różne, czasem bardziej oczywiste, czasem mniej, czasem stawiały dokładnie na tę postać z tego momentu kultury, popkultury, a czasem były troszkę w poprzek. Czasem też po latach trzeba sobie przypomnieć, że wtedy, w tamtych czasach taki wybór jak najbardziej miał sens i myślę, że taka historia w pewnym sensie dotyczy tego zespołu i tej piosenki. Dzisiaj oczywiście mają swoje miejsce w historii muzyki, mają wciąż funkcjonującą bardzo porządną karierę, ale to już nic z tego, jakim zjawiskiem byli w drugiej połowie lat 90. I wtedy wydawało się to być jak najbardziej na miejscu, że ta piękna, intrygująca dziewczyna swoim właśnie takim pięknym, intrygującym głosem zaśpiewa kolejny z tematów. I know how to hurt. Producent tej piosenki, David Arnold, wspominał, że pierwszy raz zdarzyło mu się, żeby ktoś wrzeszczał mu w słuchawkę telefonu, ale tak właśnie Shirley Manson zareagowała, Shirley Manson, fanka Bonda, na wiadomość o tym, że wiesz, pomyślałem, a nie zaśpiewalibyście, nie stworzylibyście ze mną wspólnie nowej piosenki do Bonda. Okazało się, że cały zespół podszedł do tego entuzjastycznie i z otwartym sercem i myślę, że gdzieś to w tej kompozycji słychać. The world is not enough. 15 minut po godzinie 11 płyną od Państwa maile i propozycje, kto jeszcze, kto mógłby. Kilkakrotnie dzisiaj, myślę, że w związku z naszą płytą tygodnia, ale nie tylko, pojawia się sugestia, że Wojciech Waglewski to nie do piosenki, tylko na Bonda, po prostu. Agnieszka, widzę, że zgadza się. No ciekawe, jak to wszystko się potoczy. Na razie ktoś, kto moim zdaniem nie tylko stworzyłby wspaniały temat bondowski, ale w pewnym sensie chyba już go nawet napisał i nagrał. Bachelorette, Björk, Może tylko mnie. Zresztą piosenka z 97 roku, a więc dość podobne daty jak Garbage przed chwilą, ale brzmi mi to jak naprawdę już gotowy, skomponowany temat przewodni do Bonda. Tylko że to była Björk 20 kilka lat temu. Björk dziś myślę, że nagrałaby taką piosenkę, że byłby to bardzo, bardzo alternatywny Bond. Dziękuję Państwu za wszystkie listy i wszystkie propozycje. Ktoś chciał chyba sprawić mi ogromną przyjemność, ponieważ napisał, że Father John Misty stworzyłby świetny temat bondowski. Nawet ja tego nie czuję, więc tym bardziej podziwiam wyobraźnię. Ciekawe, czy by chciał. Może zapytamy niedługo. Ale Bond to oczywiście nie tylko piosenki, chociaż te interesują nas dziś w tej audycji najbardziej. Bond to tak naprawdę cała kraina rzeczy, które natychmiast przychodzą nam do głowy i kojarzą się z tym cyklem, z tym człowiekiem, z tą postacią, z tymi przygodami i z tym wszystkim podkręconym na maks oczywiście, bo to są najpiękniejsze rzeczy, najdroższe, najbardziej efektowne. A obok rzeczy są i one, kobiety. O tym Violetta Myszkowska. Jest wiele rzeczy nierozerwalnie kojarzonych z tą postacią. Bond, James Bond. Marki zegarków i aut, drinki, wstrząśnięte, niezmieszane i dziewczyna Bonda. Zawsze jego, a jednak bez zobowiązań i w każdym filmie inna. W perspektywie dyskusji w Hollywood na temat praw, dyskryminacji kobiet i ich wizerunku na ekranie, Bond chyba będzie musiał się nieco zmienić, mówi Michał Walkiewicz z serwisu filmweb.pl. Wyobrażam sobie, że wiele rzeczy jest w stanie wiele osób obrazić dzisiaj. Bond jest chyba potencjalnie największym polem minowym, jeśli o to chodzi, bo ten szowinizm wpisany w tę postać zawsze był silny. Wróćmy do lat 60. filmu Szpieg, który mnie kochał i jednej z najbardziej wyrazistych kobiet z serii filmów o Bondzie. Jak na tamte czasy niby kobiety wyzwolonej, a jednak nadal dziewczyny Bonda, Honey Rider. Underneath the mango tree, my honey and me. Who is that? Looking for shells? Ten ikoniczny obrazek, gdzie ona się wyłania z wody z nożem przy łudzie. To było ustalenie jakiegoś archetypu, czyli dziewczyny trochę uległej, trochę niebezpiecznej, oczywiście roznegliżowanej do pewnego stopnia. Ta scena się powtarzała tyle razy. Holly Berry wychodziła z wody, Daniel Craig wychodził z wody, co tylko świadczy o tym, jak była istotna dla tej serii. Stay where you are! I can assure you my intentions are strictly honorable. No jeśli chodzi o erę Shona Connery'ego i Rogera Moore'a, tych kobiecych typów nie było za dużo. One się chyba różniły stopniem nieporadności. Były bardzo nieporadne albo bardzo poradne. To były te, które były żeńskim odpowiednikiem Bonda, czyli kopały równie skutecznie i strzelały, ale generalnie no, były cały czas przedstawiane w takiej samej manierze. Były tymi obiektami seksualnymi. Dziewczyna Bonda musiała łączyć w sobie te dwie cechy. Ale była jedna kobieta, która przełamała na chwilę ten schemat. Tracy DiVincenzo to była ta kobieta, która zaciągnęła Bonda do ołtarza. You know, I haven't given you a wedding present yet. To była postać, za której śmierć Bond się mścił, więc ten emocjonalny aspekt, który dość rzadko jednak dochodzi do głosu w filmach o przygodach 007, w tamtym filmie się pojawił. Wydaje mi się, że ciekawie było później, jak Pierce Brosnan rządził, że wtedy pojawiły się jakieś takie postaci, na które mogliśmy patrzeć jak na postaci równe Bondowi. Michelle Yeoh z Jutro nie umiera nigdy. According to this, there are four places where he could harbor the boat. Up on your left. Gwiazda kina kopanego z Hongkongu była jednocześnie kaskaderką, która prawdopodobnie skopałaby tyłek Pierce'owi Brosnanowi, gdyby doszło do jakiegoś pojedynku pomiędzy nimi. Niewiele było takich postaci. Jeśli chodzi o takie dziewczyny Bonda, warto wspomnieć jeszcze jedną. Mayday z Zabójczego widoku z 1985 roku. Well, let me walk you to the chopper. That won't be necessary. Po pierwsze sama uroda Grace Jones, która już wtedy była obciążona jakimś takim znakiem popkulturowym rebelii przeciw wzorcom urody, przeciw jakimś normom społecznym. Ona wniosła to w tą rolę. No i po drugie to, że była jednak takim terminatorem. To było super ciekawe też jako zostawienie jakiejś takiej czystej fizycznej kobiecej siły. Nowe części serii starały się wytłumaczyć ten bondowski sposób traktowania kobiet. Ewa Green z Casino Royale faktycznie jest taką kobietą, która odpowiada za kształt charakteru Jamesa Bonda. I have a dinner jacket. There are dinner jackets and dinner jackets. Sprawiła, że zaczął być tym zimnokrwistym agentem. Była odpowiedzialna za jego taki szowinistyczny wizerunek, który w tych kolejnych filmach z Craigiem się potwierdził. Ona chyba najlepiej by sobie poradziła w dzisiejszych czasach, tak mi się wydaje, chociaż nie mówię tego z pewnością. czy Bond powinien być szowinistą dalej? Pewnie nie powinien, bo jeśli popkultura też jest jakimś lustrem na gościńcu, to fajnie by było, żeby to, co się wydarzyło po mitu, było w jakikolwiek sposób odzwierciedlone, także w tych filmach. Patrzymy wszyscy z niecierpliwością, jak to będzie rozwiązane. Bond Girl nie musi koniecznie strzelać z karabinu tak skutecznie jak on, albo kopać tak celnie, ale fajnie było, żeby była silną postacią, która będzie albo jego równorzędnym przeciwnikiem, albo będzie kimś, kto towarzysząc mu będzie jednocześnie autonomiczną postacią. Only Live Twice, 1967 rok. W tej audycji musi pojawić się to nazwisko John Barry, kompozytor niezapomnianych tematów filmowych, w tym także tak wielu właśnie do Bondów. Śpiewała oczywiście Nancy Sinatra. Na chwilę uciekamy wspomnieniom i wybiegamy nawet troszeczkę w przyszłość. Już jesteśmy myślami przy najbliższej niedzieli, bo w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Darii Zawiałow i mam dla Państwa zaproszenia właśnie na ten koncert. 22,7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Najbliższa niedziela, 19:05. Daria Zawiałow w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i już piosenki z jej nowej płyty. 22,7 trójek. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Nabotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zawodnej asystyczny ulot i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Czy wiesz, dzięki komu twoje ulubione produkty trafiają do Lidla? To zasługa współpracy naszych wyjątkowych pracowników. Zostań jednym z nich. Aplikuj na karieralidl.pl i zyskaj umowę o pracę, konkurencyjne zarobki i benefity. Lidl. Więcej na radość z życia. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut południe. Katarzyna Podchnicka obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą, przed sekundą pomyślałam, bo chciałam się jakoś tak, nie wiem, jak tajny agent przywitać z tobą. Ale na chyba przykład wejść i mnie zastrzelić. Nie, przecież wiesz, że nie. Może wystrzelić mogłabym, prawda, jakiś strzał. Znaczy ty na przykład mogłabyś mnie czymś kulinarnym po prostu otruć. Ja bym wolała takie zaproszenie na twój kącik. Ja bym mogła na przykład cię przekupić, żebyś mi podała jakieś tajne informacje, o jakimś koncercie albo jakimś artyście. Mogłabym cię przekupić jakimś daniem. To jest pomysł. No dobra. Anusz Widelec. Otruć, no wiesz co, Anka? No dobrze. Ale ja nie jestem agentką tak do końca, ale mam agenta. Mam agenta kulinarnego i to nie jednego. Bo wyobraź sobie, że istnieje taka grupa, która się nazywa Agenci Sero 7. To są tacy poszukiwacze, albo raczej może wykrywacze serów. Oni poszukują miejsc, gdzie można znaleźć dobre polskie sery zagrodowe. Informacjami o tym dzielą się na takiej specjalnej grupie facebookowej. Ona chyba nie jest tajna, bo oni nie są tajnymi agentami. A inicjatorem tej grupy jest Geno Miętkiewicz, zapowiadany w zeszłym tygodniu. Powraca dziś z opowieścią o polskich serach zagrodowych, które poleca szczególnie. Wszystkie te gołdy tylżyckie, przepięknie odrodziły się tylżyckie. To jest dla mnie w ogóle wielka duma. To on nie jest polski, ale w Polsce się fantastycznie przyjął. To jest fajny taki ostry ser. Z czym warto go łączyć? I to tylżycki, czy nawet i gołda, z miodami. Miody to jest samo zdrowie, radość niezwykła. To są sery ostre, lekko słone. Wobec tego ten miód uzupełni taką harmonię piękną tych smaków. A można używać różnych miodów. Mój ulubiony to gryczany, bo to jest taki kulinarny, piękny. Ale te wszystkie delikatne, akacjowe, lipowe, kwiatowe, wszystkie faseliowe, no cudowny miód. A jeżeli ktoś się dobierze do miodu malinowego, czyli z kwiatów malin, no to już bajeczka. To przegląd miodów polskich przy okazji rozmowy o serach. A wszystkim tym, których zdziwiła wypowiedź mojego gościa, że tylżycki nie jest polskim serem, już wyjaśniam. Tylżycki to nic innego jak szwajcarski Tilsiter. To jest przepyszny ser. Ja jestem fanką Tilsitera, a robiony przez polskich serowarów od bardzo, bardzo dawna nazywa się tylżycki. A teraz wracamy jeszcze na chwilę do miodów, a konkretnie do gryczanego. On ma taką piękną ostrość i mocny zapach, a jak się karmelizuje, smaży w tym miodzie steki z tuńczyka. Bo jak przysmażę gruby tuńczykowy stek, miód się skarmelizuje, lekko zgorzknieje, ale to jest w takim kierunku słodkiej gorzkości karmelowej. Piękna skorupka, odrobina tylko soli i czegoś ostrego, genialne. No dobrze, ale co jeszcze do polskiego sera, bo o serach wbrew pozorom mówimy dzisiaj poza miodem, proponuje Geno Miętkiewicz. Oj, powidła śliwkowe, wszystkie smażone jabłka, do których możemy dodawać różne przyprawy, od cynamonu, goździków, anyszków, ale łącząc nawet w sposób wytrawny jabłko z majerankiem i cebulą. I to już też będzie piękne połączenie. To są wszystkie takie rzeczy, które świetnie się komponują z serami krowimi. im bardziej wytrawny dodatek, tym lepiej będzie konweniował z serami kozimi i kozie sery, no to już ostrzejsze rzeczy i bardziej wytrawne dżemy czy powidła agrestowe na przykład. Piękne rzeczy. Ale mi zawsze brakuje sera chrupkości. Chciałbym wam polecić chociażby podpłomyki. Rzecz dziecinnie prosta. Mąka, woda, sól. Wygnieść, rozwałkować płasko, na suchej patelni po prostu położyć, żeby się wysuszyły. Kiedy dostaną takich fajnych brązowych plamek i będą przesuszone, czyli już nie będą surowe, idealnie będą się łamały i chrupały przy serze. A ja jeszcze oprócz miodu, powideł i podpłomyków do sera proponuję chutneye, szczególnie z kozim serem i szczególnie taki mój ukochany pomidorowy chutney. Przepis na niego znajdą Państwo na podstronie cyklu Anusz Widelec. Pomidorowy chutney, przepyszny, cudowny, no może nie teraz, bo pomidory to nie jest sezon, ale jak będzie sezon na pomidory, ja będę na pewno przypominać i będzie można wrócić i zrobić zapas. Ale wracając do mojego gościa, no tak to właśnie z nim jest. Zaczynasz od serów, a dostajesz opowieść o miodach, dżemach, podpłomykach i jeszcze ze stykiem z tuńczyka w tle. Ja korzystam z tej wiedzy zawsze i nie protestuję. Mam nadzieję, że Państwo również dziś skorzystali, a agenci 07 tej grupy proszę szukać na Facebooku. I nie gniewasz się na mnie za tę truciznę. No co ty? Policzymy się po audycji. Ale przyjdziesz za tydzień jeszcze do mnie. Dobra. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dzięki. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Golden, golden, golden. zdawałam sobie sprawę, przygotowując dzisiejszą audycję, jak śpiewne są piosenki, które wybrałam dziś dla Państwa. Przechodząc radiowym korytarzem kilka godzin temu, słyszałam kilka osób nucących Amy Winehouse. Przed chwilą tutaj było wysokie C wykonane w trakcie Golden Eye przez ekipę za szybą. A myślę, że czasem to jednak dobrze, że radio to nie telewizja. Co myślicie? Tak, zdecydowanie tak. Dziękuję za wszystkie listy. Pan Tomek pisze: Pani Aniu, a mnie marzy się temat do Bonda w wersji ascetycznej, bez blichtru i przesłodzonego wokalu. Widzę i słyszę improwizującą Zaz z akompaniamentem gitary, kontrabasu i akordeonu, który w rękach wirtuoza zrobi większe napięcie niż orkiestra symfoniczna. Już widzę te wpisy oburzonych. Pozdrawiam, Tomek. Panie Tomku, dzisiaj Zaz będzie gościem Piotra Meca w magazynku. Może będzie okazja, by zapytać, czy nie miałaby ochoty zaśpiewać czegoś dla Bonda. Pani Marta pisze: moi kochani rodzice zabrali wówczas 11-letnią mnie na koncert Tiny Turner w Sopocie i do tej pory wspominają, jak z wypiekami na twarzy czekałam na Golden Eye. I doczekałam się. Ciekawe, czy Lana doczeka się propozycji od producentów. Ponoć bardzo czeka na ten telefon. To było do południa. Dobrego dnia. We both know that it's not fashionable to love me, but you don't call, 'cause truly there's nobody for you but me. We could cruise to the blue. Show Boulevard if we choose, or whatever you wanna do. We make the rules. have known the history of violence that surrounds you, but I'm not scared. There's nothing to lose now that I found you, and we could cruise. Proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 14. Nasze jakby cudze. Weź mnie stąd zabierz. Niech to się już skończy. Czy tak myślała Nadzieja wtedy w maju 2009, kiedy 188 weselników zgromadzonych na uroczystości w kościele krytym gontem, a następnie w remizie, gratulowało Pawłowi, a jej życzyło powodzenia? Nieodwrotnie, zgodnie ze zwyczajem? Damian. Elegancki, swobodny, ruchliwy, uważny. Pewność siebie niezachwiana. Gdy mówi do kogoś, zawsze patrzy prosto w oczy. Pan opowie, panie Bohdanie, jeszcze raz, jak to było z tym imieniem. mama nadziejowa, statecznie radosna, nadchodzi właśnie, siada powoli. Kładzie dłoń na ramieniu męża. Opowiedz, Boguś, opowiedz. Niech Paweł wie, jakiego ma teścia dowcipnisia. Tata nadziejowy, zażywny, starający się wbrew swojemu zwyczajnemu zachowaniu być możliwie jak najbardziej rozmownym. No, Elka, znaczy żona, kochana, nie rano budzi i mówi: chyba Boguś będę rodzić, nie? A mówił dobry pan doktor Gołąb, że problemy mogą być. No to lecę do teścia, żeby z szopy Fiata wyciągał, bo teściowie wtedy dużego Fiata mieli, a już starego z 10 lat miał, nie? Zima była sroga, to się baliśmy, czy Fiat uciągnie pod górę na Bukowinę i dalej do Zakopanego, do szpitala, nie? I tak się pakujemy, teściu za kierownicę, teściowa obok, a ja z tyłu Elkę trzymam. Cóż, bardzo chcę rodzić. No dramatyczna sytuacja, co nie, dziadkowie? Dziadek nadziejowy Gąsienica i babcia nadziejowa Gąsienicowa z Tokarczyków, sędziwi, nieruchomi, dekoracyjni, w tradycyjnych strojach podhalańskich, nie ma pewności, czy dosłyszeli cokolwiek. Hej! Tata nadziejowy. I wylatuje z naprzeciwka Hanka Pofelsowa, że w telewizorze generał, że wojna. No to ja się pytam, z kim wojna? No, to Pawelcowa, bo Paweł jest milicjant przecież. Mówi, że skąd rewolucją? Nie tak było? Tak, Lusiek? Lusiek? A, Lusiek nie słyszy. No ale wracając. Ja nie wiedziałem, co w ogóle jest grane, ale już mi w szpitalu pan doktor Gołąb, świeć panie nad jego duszą, wszystko przetłumaczył. To ja mówię, no ale jest nadzieja. W sensie politycznym, nie? Bo tak kombinowałem, że jak oni przykręcą śrubę, będą aresztować, prześladować, to się przemęczymy parę lat, ale w końcu to się musi rozwalić, ten system cały. W sensie gospodarczym też, nie? Bo już wtedy ledwo zipiał. No. I tak się stało. Więc kiedy Elka urodziła o tamtą dziewczynkę, to mówię, niech zostanie nadzieja. Nadzieja. Nadzieja. Nadzieja cała na biało. Tę tu, tatuś, tę tu. Tata nadziejowy. No masz, będzie ojca poprawiała. Mama nadziejowa. Ja byłam prawie nieprzytomna, bo bym ci, stary, powiedziała, że to nie chrześcijańskie imię. No nie katolickie przynajmniej. I ruskie. I że będą się z niej ludzie naśmiewali. Tata nadziejowy. Co ty, Elka, mówisz? Przecież przepowiednia się sprawdziła. Pamiętasz, jak się cieszyliśmy na wybory w 89? Nadzieja. Ja się do dziś przez to, taty, politykowanie musiałam każdemu tłumaczyć, że tak się naprawdę nazywam. Że nie jestem jakimś chodzącym żartem. Paweł i Nadzieja całują się w usta. Delikatnie, jak dzieci. Niebawem mają być Wyspy Kanaryjskie. Ojciec Pawła nie przyjechał, nie uprzedził. Matka Pawła starała się jak potrafiła, ale odkąd wypiła, ponosi klęskę za klęską. Zaczyna coś mówić, ale nie kończy. Uśmiecha się bezradnie, niepewnie. Szwagier, nie szwagier Pawła, Sebastian, dosłownie zwalił się pod stół. Został wyniesiony. Marcin, amerykański starszy brat Nadziei, sprezentował im niezwykle wyrafinowany ekspres do kawy. Paweł martwi się o matkę. Męczy go ciągłe zagadywanie. Postaci mu się mylą. Damian podpowiada, bieglej zapamiętuje twarze. Mama nadziejowa pyta, czy to na pewno ten, rano poprzedniego dnia, zapach łąk majowych. Nadzieja powiedziała, że tak. Może była już zakochana bardziej. Teraz jest zakochana odpowiedzialnie. Dlaczego w nim? Bo się starał jak żaden. Bo jest uczciwy. Bo jego siła na pierwszych wspólnych kręglach. Bo jego urocze niełapanie dowcipów. Bo jego rozbrajająca nieznajomość literatury. Bo jego zaciekła, powszednia walka o dobro portalu. Bo stworzył coś, dzięki czemu się poznali. Bo chce mieć dziecko, czyli coś, co będzie w połowie Pawłem, a w połowie nią, co trudno sobie wyobrazić, bo nieprzesadne przeciwieństwa są rękojmią udanego małżeństwa. Bo wszystko to, co jest nie tak, poprawi się. Bo nadzieja i ligus dobrze współbrzmią.